شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام به شما بچه های نازنین. امیدوارم که خوب و سلامت باشیم. بچه ها، همونطور که میدونیم امشب شب شهادت بانوی بزرگ و مهربون اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که همه شما خوب ایشون رو میشناسید. این مناسبت رو به شما گلگلیا و بزرگتراتون تسلیت میگم. امیدوارم آماده باشید تا یه قصه بسیار قشنگ بشنوید. قصه به اسم معنای نام ها. توی شهری که باغ‌های پر از نخل‌های بلند و زیبای خرما داشت، دختری به نام زهرا همراه خانواده‌اش زندگی می‌کرد. بچه‌ها، زهرا خانم ما کلاس اول بود. یه روز که زهرا مثل همیشه به مدرسه رفت و سر کلاس نشست، خانم معلم مهربون گفت: بچه‌های خوبم، هر کسی اسمی داره، اسمی که پدر و مادر براش انتخاب کردن. هر اسمی هم معنی داره. ببینم کدوم یکی از شما معنی اسمتون رو بلدین، یا اصلا شما میدونین چرا مادر و پدر این اسم رو برای شما انتخاب کردن؟ چند نفری از همکلاسی های زهرا دستشون رو بالا بردن. بهار هم که بغل دستی زهرا بود دستشو بالا برد و گفت: خانم اجازه ما بگیم، ما بلدیم. خانم معلم از بچه هایی که دستشون رو بلند کرده بودن خواست که معنی اسمشون رو بگن. خانم معلم گفت: بچه ها، امروز که به خونه رفتین همه تون از پدر و مادر معنی اسمتون رو بپرسید، ازشون بخواین براتون تعریف بکنن چی شد که این اسم رو برای شما انتخاب کردن. بله بچه ها، زنگ مدرسه که خورد، زهرا کیف و کتابش رو برداشت و آمد دم در مدرسه تا با مادر بیاد بخونه. عزیزای من، مامان زهرا مربی مهد کودک بود. مهد کودک فقط چند تا کوچه تا مدرسه زهرا فاصله داشت. مامان هر روز ظهر دنبال زهرا دم در مدرسه می اومد و هر دو با هم می رفتن منزل. اون روز تو راه خونه زهرا به مادر گفت: مادر جون، میشه بگید معنی اسم من چیه؟ مادر گفت: عزیزم، زهرا که اسم دختر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، یعنی روشن، یعنی درخشان، یعنی نورانی. زهرا گفت: وای مادر، خیلی قشنگه، ولی چی شد که اسم منو زهرا گذاشتین؟ مادر گفت: دخترم عجب سوالاتی میپرسی، چه خبر شده؟ زهرا برای مادر تعریف کرد که معلمشون از همه بچه ها خواسته معنی اسمشون رو یاد بگیرن و از مامان و باباشون بپرسن که چرا این اسمو براشون انتخاب کردن. مادر وقتی متوجه شد ماجرا از چه قراره گفت: دخترم، من همیشه عاشق بچه ها بودم، برای همینم مربی مهد کودک شدم. اون موقع ها تو هنوز به دنیا نیومده بودی، من هر روز می رفتم مهد کودک و با بچه ها بودم، با بچه ها شعر می خوندیم، بازی می کردیم و من دلم می خواست بچه داشته باشم. بله، یه بچه زیبا داشته باشم که همیشه پیشم باشه و مامان صدام کنه. اما خب دخترم، من بچه نداشتم تا اینکه با خدا صحبت کردم و آرزو کردم که کاش یه دختر خوشگل مثل تو به من و بابات بده. خدا هم که خیلی مهربونه آرزوی منو برآورده کرد و تو به دنیا اومدی درست در شب ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بله، به همین دلیل اسم شما رو گذاشتیم زهرا خانم. بچه های خوبم، وقتی حرفای مامان تموم شد زهرا یه عالمه خوشحال شد. میدونین چرا؟ چون مامان و بابایی به این خوبی و مهربونی داشت که براش اسم انتخاب کرده بودن که هم زیبا بود و هم نام دختر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب عزیزای من، شما اسمتون چیه؟ فاطمه خانوم؟ زهرا خانوم؟ به به، مریم خانوم، چه اسمای قشنگی. ببینم اسمتون رو که متوجه شدم، ولی معنی اسمتون رو خودتون میدونین؟ اگه نمیدونین، شما مثل زهرا دختر خوب قصه‌مون از مامان بابا سوال کنین. میدونم که اسم تک تک شما عزیزای من مثل خودتون زیبا و دوست داشتنی. خب شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بار دیگه تسلیت میگم و شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.